Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Er der aktieguld gemt i vores helt egen nordiske baghave, og i givet fald, hvor skal vi så lede efter det? Det forsøger vi at blive klogere på i dagens udsendelse, hvor det skal handle om selskaber her i Norden. Jeg har sat Nordeas aktiestrateg Andreas Østerheden stævne her om 10 minutters tid. Han skal gøre os lidt klogere på finsk økonomi og erhvervsliv. Lars Svendsen er med sidst i udsendelsen med et par interessante selskaber, som han har kigget på her i studiet. Ja, der er det Lars Persson, der kommer med et par bud på, hvad det er for nogle selskaber, man kan kigge på i Norden. Det vender vi tilbage til, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, for vi skal jo selvfølgelig først have åbnet markedet på denne torsdag. Hvad er det for et marked, vi lukker op til? Jamen, vi er jo stadigvæk lidt rundforvirret på det her Brexit jo, fordi de kan åbenbart ikke blive enige. Hvis jeg ikke får min vilje, så sætter mig herover, så stemmer jeg nej. Og det har de jo så været i gang med, jeg ved ikke hvor længe. Det er sådan en generel tendens, der er lidt i samfundet, at kan jeg ikke få min vilje, så sætter mig over og mukker lidt i en krog. Ikke? Altså det der med, at man går til et forhandlingsbord, hvor man godt ved, at man får ikke hele paletten, man skal ligesom give og tage, det er ligesom blevet sådan normen, også sådan, når man kigger ud i samfundet, synes jeg. Så vi mangler de gode gamle dyder, Lars Persson. Det gør vi simpelthen, at man kan ikke få alt, hvad man ønsker sig. Så det kunne være, der var nogen, der lige skulle kigge sig i spejlet og tænke, gud, er jeg også sådan? Fordi dem er der en del af, og også nogen ude på den anden side af mikrofonen. 8 gange nej blev det altså til i går, da de skulle forsøge, parlamentet skulle forsøge at nå frem til et eller andet, der kunne ligne noget i retning af et Brexit. Det kunne de så heller ikke blive enige om, så de står vel sådan set ikke meget bedre end dengang, hvor det var May og regeringen, der ligesom prøvede at få noget igennem. Nej. De er lige vidt, og vi nærmer os altså med endnu et skridt, et hårdt Brexit. Lars Persson, begynder finansmarkederne efterhånden at blive en lille bitte smule nervøse? Ja, det synes jeg. Altså, det kan man jo se. DAX'en stoppet op, og vi har jo store pæne udsving i pundet. Efterhånden er det i hvert fald gået op for nogen, og man kan også se, at DFDS har også fået sig en lille tur lidt nedad, selvom man jo skal hjælpe den engelske regering med at have et par ekstra færger klar til at transportere varer over og sådan nogle ting og sager. Det er jo meget egentlig kaotisk for hvad er det, der kommer til at ske. Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Og kan vi egentlig få nogle rødspil over for Dogger Bank, eller hvad det nu er, den hedder, de der vigtige fiskeområder over ved, ved England. Så der er jo egentlig en masse uheldige ting, også for dansk økonomi, som står og hænger lidt på det må man sige. I en enkelt lille snor. Så, og Persson, jeg ved godt, at det meget hurtigt går hen og bliver gætværk, men der er jo masser af strateger og økonomer og godt folk her i Millionærklubben, som har peget på, at de mener, at de trods alt finder ud af en eller anden løsning til sidst, så vi ikke får et hårdt Brexit. Hvad mener herr Persson? Det er jo en børnehave. Altså, det er svært. Jamen, spørgsmålet er jo, om nu det bliver ender med det europæerne. Donald Tusk kan jo sige, at det kan også være, at vi skal hjælpe englænderne. Det kan jo være, at det er også skører over på fastlandet, som britterne ellers plejer at sige, der hjælper britterne, fordi de ikke selv kan finde ud af at finde ud af noget derovre på den her lille grønne ø der. Så altså, ja, vi må se, hvor det ender. Og indtil da må man jo holde snuden lige sporet og kigge efter nogle aktier, der har en opadgående tendens, eller i hvert fald ser interessante ud, stadigvæk sådan ud fra mit tekniske perspektiv. Og dem, der sidder og kigger fundamentalt, må jo også sidde og sige, jamen, det kan godt være, at man bliver ramt lidt af et eller andet uro, men fundamentalt er der sådan nogle aktier, der stadigvæk på den lange bane ser interessant ud. Så det er jo dem, vi investorer må prøve ligesom at holde lidt tingene lidt adskilt, ikke? Så sådan er det. Lad os lade Brexit ligge til, vi forhåbentlig bliver klogere på, hvad der kommer til at ske inden, i hvert fald i løbet af de næste par uger eller måneder, Lars Persson, så skal der jo være kommet et eller andet fastlagt ud. Ja. Markederne omkring os, herhjemme, lad os lige prøve at høre, hvordan aktierne starter op der. Jamen, der er jo sådan lidt gode historier for det danske marked. Royal Unibrew er blevet løftet med ECB til køb, så den stiger 3%, og Ørsted er HSBC blevet løftet her til morgen, også til køb, og en eller anden målkurs et godt stykke deropad, så den stiger også her til morgen. Og ser man så på Novo, ligger den uforandret, og Carlsberg lille plus op, Vestas uforandret, og Ambu også en lille smule op, så jamen, så giver det et godt dansk marked, der lige er sådan en lille smule plus. Vi havde i går lidt kedelige historier ude på vores høreapparater, hvor Morgan Stanley var ude og sige, at de så en svær år 2019 for hørebrætssektoren. Det gav et gok i nøden til GN Store Nord med hele 3%, og William fulgte med det var omkring 2%. Den falder så også en lille smule her til morgen, William. Der er jo ellers den her spændende AA-messe, ikke anonyme alkoholikere, men Den her, gamle joke. Ja, jeg ved det godt. Der kommer nye lytter til, så det er godt med gamle jokes. Den faldt 2,7% i går, Demanten. Og nu hedder den jo Demant, og ikke William Demant længere. Den hedder bare Demant. Ja, der er skiftet navn der. Der er skiftet navn, ja. Mm. Men altså, den holder lige fast i den opadgående tendens lidt endnu, men jeg kan se, den er under 200, og det er ikke så sjovt, fordi så er der nogle af modellerne, der begynder at hyle, uden at vi skal sammenligne andre ting, men det kunne være lidt et cockpit, hvor at tingene ikke lige fungerede, og det begyndte at bippe lidt her for os tekniske analytikere, så ja, det ser sådan lidt skidt ud for Demant her til morgen. Så, så vidt jeg husker, Lars Persson, er der også en aktie, som der er shortere inde i? Det er det, ja. Der som påvirker den kurs der? Ja, ja. Og det sjove, eller mindre sjove måske, hvis man er aktionær, det er jo, at lillebroren, kan man sige, GN Store Nord, er jo drønet derudad og har lavet pæn afkast i år, hvor Demant har svært ved at komme op over de der 10%. Nu må vi se, de har introduceret nogle nye spændende høreapparater på den her messe over i Ohio. Så det kan jo være, at de ligesom får fat i noget, nogle nye kunder, som der måske vil have valgt en konkurrent, hvis de nu er først med teknologien. Man kunne i hvert fald se, at GN Store Nord var igen begyndt at tage markedsandel i veteranklubben der, American Veterans, altså de her gamle krigsveteraner, hvor man også sælger høreapparater til på grund af de høje lyde, der er, som har fået høreskade. Så derfor, der havde de igen vundet nogle markedsandel. De havde jo ellers sådan lidt vigende markedsandel sidst på i år 2018. Så de begyndte at få lidt, komme lidt tilbage der. Men Persson, hvis nu, at du sådan overordnet set skulle kigge på den her høreapparatsbranche, er det så et for usikkert sted at hoppe ind lige nu? Der kommer til at ske masser af ting fremadrettet. Der er hele det her marked også i USA, hvor at det handler om, at man muligvis kan komme til at gå ind og købe et høreapparat. Jeg var lige ved at sige i supermarkedet, men i hvert fald over the counter, som vi kalder det. Altså, man ikke skal have sådan en specialist ind over at rådgive en. Det bliver sådan mere at gå ind og købe en brille i Matas, som vi plejer at sige. Mm. Det er en branche, som står over for en masse ny udvikling, og måske endda disruption. Vil du turde sætte penge ind i den branche nu? Nu har jeg haft aktier i GN Store Nord i rigtig lang tid, så, men jeg synes stadigvæk, det er en interessant branche, og jeg mener også, at det er en branche, hvor at vi ikke erkender, at vi har problemet. Jeg mener, der er mange mennesker, der går rundt med en hørefejl, hvad jeg lige vil sige, er måske forkert at sige, men vi kunne godt trænge til at få justeret vores hørelse, og i og med vores unge mennesker og propper de her, jeg sidder faktisk også selv lidt med det på kontoret i dag. Du er så ung, Persson. Ja, det er jeg ikke, men i stedet for at have sådan en transistor drønende ud af på kontoret, hvor nogen måske gerne vil have lidt stille, så sidder man jo med de der høretelefoner i ørerne, og ja, på et eller andet tidspunkt, så kan det også være, at det er mig selv, der skal have en hjælpende hånd der, så jeg tror det er en branche, man skal være i faktisk, også lidt ligesom man ser med mange andre inden for den her, hvor vi bliver ældre branche, hvor vi har brug for nogle hjælpemidler, og jeg tror også, det bliver mere og mere sådan anerkendt, at når jeg ud over brillet, jamen så hører man måske også lige pludselig lidt dårligere, og man har måske brug for et høreapparat, men det er lidt stadigvæk et tabu-emne, altså det der med, eller også så er der bare mange, der ikke rigtig får taget sig sammen, fordi jamen, synet, det er jo noget, når man skal køre bil og alt til, og se, hvad koster varen og sådan noget, hvorimod, nå, men det der med hørelsen, så skruer vi bare lidt højere op. Der er tit sikkert nogle af os, der har været vores mormor og morfar og tænkt, da vi var børn, hold op, sikke en høj lyd, de har på det fjernsyn, ikke? Og man nu er vi der snart til. Det er det, man vil ikke selv erkende. Så jeg synes, det er en branche, man skal være i, og om der kommer en vis disruption, altså ved, at der kommer det her over the account, men jeg mener stadigvæk, at der vil stadigvæk være pæne overskudsgrader at tjene for de nuværende spillere på markedet, og så tænker jeg også, at det, der jo selvfølgelig er faren, det er, at der kommer nye spillere på markedet mere, men jeg mener, at man godt kan opretholde en forholdsvis god overskudsgrad til dem, der kommer på markedet. Hvor kommer de nye spillere hen, Lars Persson? Jamen, det er jo blandt andet nye selskaber, der dukker op, fordi de netop ser, at der er den her spændende overskudsgrad, som så jeg tror, vi vil se nye spillere på markedet. Vi har også set den her kommunikationsselskab i Sverige, som leverede godt nok headset til militærindustrien, men jeg mener, der er ikke langt fra, at de måske også kunne begynde at levere nogle høreapparater. Jeg tror, der er nogen, der vil måske gå over i andre markeder, altså på den måde, og vi så også de her Bose, eller hvordan vi nu lige pludselig sige, jamen, nu har vi produceret høretelefoner, det kan også være, at vi skulle hjælpe vores kunder med noget andet, og nu ved jeg ikke, jeg tror ikke, at BAO har været den vej, men det kunne godt være, at de skulle gå over i den vej. De har jo lavet andre medicin ting i tidernes morgen, eller i hvert fald forsøgt sig at lave medicinale ting, som de så har skilt fra eller lukket eller sådan noget. Men man ser jo, at de har svært ved at sælge deres gamle tv, så det kunne godt være, at man måske skulle tænke i nye baner og nye veje, fordi at, jamen, det er jo noget med, nu laver de høretelefoner, så er det måske ikke så langt til at lave et høreapparat, faktisk. Og så er det altså også en branche, hvor der foregår en vis konsolidering. Vitis og Sivantos er ved at slå sig sammen. Mm. Lars Persson, du har GN Store Nord i din portefølje. Ja, derhjemme. Ikke derhjemme. Men, det er stadigvæk der, du ville pege hen, hvis du skulle lægge penge på den plade der? Nej, altså hvis jeg sad og kiggede på det nu, så undrer jeg mig lidt over, at William, eller det hedder så Demand, Demand ikke er kommet med. Så jeg vil prøve at lægge nogle mønter over på Demand i første omgang, men ja. Så hvis man ikke sidder og har dem, så tror jeg hellere, at man skulle gå over mod Demant. Det går jeg selv at overveje at sælge min GN Store Nord og købe nogle Demant. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Lars Persson her i studiet. Vi kigger på nordiske aktier i dag. Vi skal blandt andet en tur omkring Finland, et sted, som vi ikke så ofte er omkring. Så jeg har ringet til Andreas Østerheden fra Nordea for at få lidt input på den front. Godmorgen og velkommen til dig, Andreas. Godmorgen. I har hovedkontor i Helsinki, Nordea, som man måske skal kalde jer efterhånden, efter at flytte fra Sverige. Jeg tænker, at du må være rette mand til at vide, hvad det er, der rører sig deroppe i Finland. Bare sådan til at starte med, Andreas. Hvad er det egentlig for sådan et økonomisk fundament, vi står på, når vi kigger på Finland? Jamen altså, den finske økonomi har jo egentlig klaret sig bedre, også i takt med. Det er jo en lille åben økonomi, som har godt af det globale opsving, vi særligt så i 2017. Og efter, man kan sige, i godt og vel 10 år med nærmest nulvækst, der er der begyndt at komme lidt liv i patienten deroppe. Hvis vi ser sådan på, hvad der driver økonomien, jamen, så er det meget sådan en cyklisk økonomi, det vi har. Rigtig mange, vi har en stor del af industrieksport, og også mange af de selskaber, vi investerer i deroppe. Det er sådan noget som industriselskaber, det er inden for råvaresektoren osv. Og det betyder også, at når det går godt i den globale økonomi, jamen, så går det sådan set også godt i den finske. Der er måske lige sådan enkelte områder, særligt når vi kigger sådan på den indlandske økonomi, som ser knap så godt ud. Det er sådan noget som investeringsaktiviteten i, hvis vi kigger på sådan noget som maskiner og udstyr, som ligger til den svage side relativt til mange af de store handelspartnere og også eurozonen som helhed. Omvendt, jamen, så har vi faktisk set lidt øget aktivitet, i hvert fald for internationale investorer, sådan private equity-investeringer i Finland, som ser ud til egentlig at gå den rigtige retning. Men altså sådan helt kort sagt, når det går godt i eurozonen, når det går godt i den tyske økonomi, når det går godt i Sverige, som også er en stor handelspartner, så går det godt i den finske økonomi. Omvendt, når vi så har set den afmattelse, vi har set i eurozonen særligt her i løbet af det sidste års tid, jamen så er det også noget, der rammer den finske økonomi lidt ned ad vejen. Ja, altså det kan altså være, at vi lige er en postgang for sent ude der, fordi det, som du siger, det har jo altså gået rigtig godt igennem nogle år, og der er måske heller ikke på den måde gigantisk store problemer, men ikke desto mindre, så begynder pilen jo altså at pege sådan lidt nedad igen på de globale økonomiske udsigter, så skal man holde fingrene væk fra finske aktier lige her nu, Andreas? Altså, når jeg taler med mine kollegaer i Helsinki, så er de faktisk relativt glade for finske aktier lige nu. Og det er de jo ud fra, at ligesom vi som danske investorer, der har vi det, vi kalder en home bias, altså det, vi typisk godt kan lide hjemmemarkedet lidt, og lidt bedre end måske de internationale markeder, i det vi også er tættere på selskaberne osv. Men når jeg spørger mine finske kollegaer, så noget af det, de egentlig er glade for, det er sådan den høje udbytteprocent, vi ser på de finske selskaber, som ligger højt relativt til både Danmark, Norge og Sverige, hvis vi kigger på de nordiske lande her. Og så er det egentlig, hvad de kalder sådan en fair prisfastsættelse. Det er som med den lille hage, at når vi tænker sådan en global aktieallokering, som vi gør i det team, jeg sidder i her, så er der særligt den risiko netop ved, at vi har set den her svækkelse i særlig fremstillingssektoren, globalt set og også i Europa. Så når de tager, når de tager lidt flere finske aktier i deres hjemmeportefølje deroppe i Finland, jamen, så gør de det mod andre cykliske regioner, som for eksempel den europæiske, for netop at prøve at tage noget af den risiko ud af porteføljen. Mm-hmm. Okay. Andreas Østerheden, jeg ved godt, at du ikke er mand for at pege sådan på enkelt aktier, i hvert fald over for os. Det forbeholder du dine egne kunder, og det er sådan set fair nok. Men ikke desto mindre, så har du også lovet mig at sætte fokus på, hvad er det så for nogle store selskaber, der er i Finland? Altså, hvem er Finlands Mærsk og Vestas og Lundbeck og Novo Nordisk? Altså, hvem er de store toneangivende selskaber deroppe, som man måske kunne begynde at kigge på, hvis man sidder som dansk investor og er interesseret i at investere ind i det felt? Jamen, det er lidt interessant, når vi ser på det finske aktier, fordi det er ikke så langt fra det danske indeks i det, at der er få meget store selskaber, som driver rigtig meget af selskabsudviklingen eller indeksudviklingen i det finske indeks. Altså de største 10 selskaber i Finland, jamen, de udgør godt og vel 70% af det samlede indeks. Men i modsætning til Danmark, hvor vi jo er tungt på hvad er det særligt medicinal, vi har også en del industri, Så ligger finnerne tungt i sådan noget som finansaktier. Det er min egen arbejdsgiver blandt andet, der ligger i det indeks i toppen her. Så er det også industriaktier, og så særligt de her råvareaktier. Hvis vi går lidt længere ned i det, jamen, så er der måske mange af jeres lyttere også, der har set, når man har taget elevatoren op i hvilken bygning man har. Jamen så er der sådan noget som Kone, altså hvad hedder det, den mere cykliske selskab. Vi tager Kone her, bare for at så lytter ved, hvad vi taler om. Ja. Ja, det er jo ikke sådan, at man snakker med de finske kollegaer. Hvad hedder det, som også laver, ja, både elevatorer, hvad hedder de der, sådan nogle rulletrapper, tror jeg også, man har set dem på, og automatiske døre generelt. Mm. Det er sådan lidt mere den cykliske del. Så har vi et selskab som UPM, som primært er inde i sådan den her sådan skovindustrien, og bevæger vi os lidt længere ned, jamen så har vi også sådan noget som Sampo, som også er blandt andet stor ejer af min egen arbejdsgiver her, som jo beskæftiger sig også med forsikring generelt, altså Top Danmark osv. Så der har vi en stor del af den finansovervægt, som vi har i det finske indeks. Og så ville det måske også være lidt fejl ikke lige at nævne den sådan stigende andel af blandt andet inden for sådan noget som energi og hvad hedder det sådan noget bioenergi, hvor man også, hvor når jeg snakker med min finske kollega, er det et af de områder, hvor de også siger, der er ganske voksne inden for indekset, når vi kigger på det finske marked. Hvilke selskaber er der inden for det felt? Jamen det er blandt andet Vartalia, som udgør omkring 3,4%. Det er Elisa, som også står inden for det her biodel. Og så har du SOS, som blandt andet er som er ret tung inden for sådan noget som papirindustrien derovre. Okay, så der er altså masser af selskaber at kaste over. Også navne, som vi altså så trods alt kender. Du nævnte blandt andet Kone, det har vi hørt om før. Elevatorer, så er der Sampo Forsikring, og så sagde du UPM. Kymene plejer vi også at have med, når vi taler om dem her i Millionærklubben. Det er mere for, hvis lytterne de selv vil søge ind i det. Så nævnte du Vartsile, og hvad var den sidste, du var omkring? Elisa, godt. Godt, så kom vi lige omkring nogle af de her selskabsnavne, så lytterne også selv kan søge videre. Hvis nu man sidder derude og egentlig godt kan lide at investere ind i den nordiske sektor, fordi det på en eller anden måde måske er nemmere at følge med i, hvad der foregår. Hvordan skal man vægte de her lande, hvis vi bare tager Danmark, Norge, Sverige og Finland, Andreas? Hvad er jeres råd til danske investorer? Jamen altså, som dansk investor, der er vi lidt tilbage til at tænke på den her home bias, altså det vi som danske investorer godt kan lide at følge med i de selskaber, som særligt, som har hjemsted i Danmark. Vi kender alle sammen de store selskaber, Novo Nordisk og Mærsk og så videre. Så der har vi en andel på 15% af ens aktieallokering til de danske aktier. Og det er selv sagt en smule højere end det globale indeks, ellers vil tilsige, det skulle være, som vi ligger faktisk på under 1%, hvis vi kigger sådan i globalt sammenhæng. Men der erkender vi altså, at man som dansk investor typisk gerne vil have lidt flere danske aktier, fordi man kan følge med i regnskabsoverlæggelserne og så videre. Men hvis vi kigger over Norden, jamen, så anbefaler vi egentlig ikke en større vægt som dansk investor, at man har det, end hvad der ellers er markedsvægtet. Altså det vil sige et par procent i hver af de nordiske lande. Og det skyldes altså også, når vi kigger sådan på den globale sektorsammensætning, jamen, så vil vi gerne prøve at ramme en nogenlunde neutral i hvert fald sektorsammensætning i vores sådan, globale portefølje. Mm. Så på den måde, så kigger jeg altså på Sverige, Norge og Finland under en kamp og siger, at de skal sådan vægte lige meget. Nu er der jo ligesom noget valuta, som også spiller ind, André. Altså, der har Finland vel for den danske investor en eller anden form for fordel, eftersom at de har jo euro derop, og vi følger jo euro, så der er ikke sådan de store udsving eller de store problemer, som vi kan opleve på de svenske og de norske aktier. Er det noget, der er med i jeres overvejelser? Ja, altså som man kan sige, når jeg snakker med min finske kollegaer, så gør vi jo det på aktiedelen, at vi typisk ligger uafdækket. Det vil sige, at vi ikke afdækker valutaen. Og det gør selvfølgelig, at vi som danskere og finnerne også har et element mindre at tænke på i den forstand, når vi sådan tænker aktiedelen, hvor mine norske kollegaer for eksempel og mine svenske kollegaer, jamen de skal i højere grad ligge til højde for, jamen, hvad kommer til at ske henholdsvis med den norske og den svenske krone. Så der kan man sige, der har vi lidt et andet usikkerhedselement i de lande, som vi ikke har her. Nu kan man så også sige, at når vi ser på hvad hedder det, investering i for eksempel land som Norge, jamen så er det jo i høj grad noget som olieprisen, vi holder øje med der, som driver rigtig, rigtig meget af udviklingen både i norsk økonomi, altså norsk investeringsaktivitet osv., men også når vi kigger på bare de gængse indeks, vi kan investere i. Kigger vi mod det svenske indeks for eksempel, jamen, så har der godt nok været i den svenske økonomi en vis svaghed i boligmarkedet, som ser ud til at være lidt stabiliseret, men som faktisk fortsat udgør en risiko. Men ellers er det et område også i Sverige, hvor vi siger, at det er meget cyklisk, det er meget industritungt, og det er faktisk også typisk et af de områder, som reagerer på linje med sådan noget som emerging markets økonomierne, altså de sådan traditionelle vækstlande, når vi kigger på de forskellige indeks. Mm. Andreas Østerheden, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det også spiller ind, at der er sådan en sprogforskel, når vi kigger mod Finland, som gør det meget sværere at måske forstå, hvad der foregår deroppe, også i forhold til at læse regnskaber, fordi jeg nu indledte jeg med at sige, og det ved jeg ikke, om du hører det, men altså, at vi her i Millionærklubben, så meget dykker vi heller ikke ned i Finland, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det sådan helt lavpraktisk også handler om, at vi har sværere ved at forstå, hvad der bliver sagt derovre, end vi har ved at forstå, hvad der bliver sagt fra Sverige og Norge. Har I det på samme måde over i Nordea, eller hvordan er det med det? Ja, der er jo så heldig, at vi, som du indledningsvis sagde, vi er jo en finsk bank, så de folk, vi har siddende i på vores nye hovedsæde i Finland, jamen de er ganske hjemmevant, hvad det angår. Men det er jo sådan set ikke, når du nævner det her, det er ikke noget ukendt fænomen, altså også når vi bevæger os ud i andre regioner, lande, Japan osv., jamen så kan det her være en udfordring, og det er også derfor, når vi investerer rundt omkring i verden, så laver vi typisk samarbejder. Nu er det så nemt for os, fordi vi jo, jeg har tætte kollegaer, der sidder der i for eksempel Finland, men kigger vi ud mod Fjernøsten, kigger vi ud mod Japan og så videre, jamen så er det regioner, hvor vi har en lokal samarbejdspartner til at lave de her, til at foretage de enkelte selskabsspecifikke investeringer for os. Blandt andet af de årsager, du nævner her, det kan være svært at læse regnskab. Ja, for når du render rundt derovre på gangene i Nordea og taler med dine aktiekolleger, analytikere og andet godt folk, jeg tænker, I også har en tendens til måske hurtigere at tale om Sverige og Norge end måske Finland. Eller tager jeg fejl? Ej, det er nok ikke, det er ikke helt usandsynligt, at der kan være en barriere der. Det er jo selvfølgelig nemmere at snakke finsk end norsk, men nu kan man sige, nu er vores koncernsprog engelsk, og der er mine finske kollegaer heldigvis gode til den del også. Så jeg snakker rigtig meget med dem, med de gode kollegaer, jeg også har i Finland til hverdag. En anden ting, der også forhindrer os nogle gange, det er jo, at i hvert fald jeg har prøvet at sidde og kigge på nogle af de lidt mindre finske selskaber, og de udgiver kun deres regnskab på finsk, så er det altså, man kommer noget til kort, fordi det er ikke lige sådan lige at knække koden på de der lange ord, og så er der det kort, og så er det noget med en masse prikker ovenover nogle af ordene. Så det er også det, der udfordrer os, ikke? Altså, for det er jo ikke, fordi man ikke vil. Så nogle steder er omsætningen også en lille smule lavere, specielt. Altså, det kommer til at minde meget lidt om den danske, eller noget mere om det danske marked, synes jeg, det finske, hvor at de små selskaber, der er ikke så meget omsætning. Hvorimod, kigger du på det svenske midcap-segment, jamen, der omsættes jo lige så mange aktier som på de store danske selskaber. Så det er også det, jeg tror måske, at vi har svært ved at finde ud af. Og så er det også bare det der med, at nu står vi jo også og retter lidt på dig, hedder det ikke kone, og jamen, hvordan udtaler man også nogle af de her ord, ikke? Wärtsilä eller UP Kummenen, eller hvor er det lige, vi skal lægge trykket, ikke? Det er sikkert også lidt med den der sprogbarriere, der gør, at vi ikke helt har vendt os til det der finske. Ja, nu må jeg sige, Andreas Østerheden er så mand, der har talt med de finske kolleger. Han ved sikkert bedre, hvordan man udtaler navnet, end vi gør her i studiet. Andreas, uanset om det er svært, eller det ikke er svært at investere ind i finske aktier, så var der i hvert fald et lille indblik i, hvad man kan kigge på her. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her denne formiddag. Det var så lidt. Ha' en god dag. Tak lige meget. Så vidt er altså de finske aktier. I hvert fald et, ja, som jeg sagde, indblik i. Fordi det er jo ikke sådan, at Andreas Hansen peger på køb det, selv det. Nej. Det må han ikke her i radioen. Det er forbeholdt hans egne kunder. Lars Persson, er der nogle finske aktier, som du er interesseret i? Hvis vi bare lige tager det overordnet igen, fordi altså, selvom vi er forskellige nordiske lande og sådan, så kunne man nemlig specielt se i år 2016, hvor det danske marked havde det rigtig svært. Der gik faktisk det finske marked rigtig godt opad. Og der er jo så ærgerligt, at man ikke fik investeret mere i det finske aktiemarked. Jamen, en af dem, jeg lige har kigget på, det var faktisk en finsk televirksomhed, DNA hedder den, som, og det var lidt i forbindelse med, at vi jo har den her lidt usikre tid, hvor hvad kan der ske med, men det er sådan en, der, den er bevæget sig lidt sidelæns, så den har jeg ligesom kigget på og tænkt, når man, der kunne måske være en lille upside i den, lidt mindre selskab end Telia, altså Telia er jo også, Telia er jo en fusion af et finsk gamle hovedteleselskab i Finland, og så Telia Sonera hed det jo i gamle dage, og så nu skibet det der Sonera. Men det var jo Sverige og Finland slutte deres teleselskaber sammen, så Telia er jo egentlig også finsk baseret, ikke? Men så popper der jo små konkurrenter op, og der er DNA måske en af dem, der kunne ligesom være med til at spise nogle lunser af det store selskab. Det er meget fundet det der, Lars. Er vi nede i small midcap-segmentet, eller hvor er det henne? Nej, det er vi. Der omsættes kun 100.000 aktier i den her aktie, ikke? Den ligger lige omkring en kurs 19 euro i øjeblikket, og ja, så det er sådan en der, ikke? Men ellers er der jo mange af de gode, gamle, store, kendte Valmet og Wärtsilä og alle de her, som også ser spændende ud, og som jo er drevet af, at der er gang i økonomien og har været med til det. En af dem, der har været gået mest op af, det er faktisk en olieselskab, man tænker olie og sådan noget i Finland, men det hedder, jeg kalder det Neste, N-E-S-T-E, men det udtales nok helt anderledes, når man er finder, så det må i undskyld, hvis... Men ser man på den kurve, så var den i kurs 10 i 2013, og nu ligger den altså 96-95 i øjeblikket, så det er jo noget af en optur, den har taget, leverer også flybrændstof og sådan nogle ting og sager, så... Der er nogle spændende finske selskaber, men igen, så er vi for dårlige til at, altså jeg er i hvert fald personligt for dårlig til at dyrke dem, og så en gang imellem, så får man taget sig sammen til at lave en screening, og så opdager man, gud, man skulle have været der, og det ser også godt ud, og sådan noget. Og så prøver man at få lagt dem ind på kandidatbænken, men generelt er jeg bare... Jamen, det er jo også, hvor ens egen niche er, Lars Persson. Din, den er i Sverige, der er du så til gengæld rigtig god til at finde nogle spændende selskaber til os. Jeg har ringet op til Lars Svendsen, som nu er kommet med på en telefon. Taler du finsk, hr. Svendsen? Hvad? Taler du finsk? Nej, det gør jeg ikke, og jeg er helt enig med Lars, at de der mindre, de har deroppe, der er faktisk mange interessante selskaber. Mm. Jeg kan godt lide dem, der ikke er så store, jo, der er ligesom, det er der, man kan finde en perle, men de er lidt svære at komme helt på skudhold af. Mm. Ja, hvordan finder man dem så? Fordi det er jo ikke sådan... For det er jo ikke sådan at bare suse rundt på deres nyhedssider, ja. Hvis det hele står på fint. Nej, men man kan jo så prøve på en eller anden måde at skimme dem lidt, og så hvis man... nogle gange, hvis man finder sådan en... jeg var helt engang finde sådan en bog, som en eller anden aktiefirma havde lavet. En bank, tror jeg det var. Og så stod de sådan listet op på forskellige brancher, hvor man så kunne gå ind og studere dem. Ikke? Og så med de store... er jo kendt, ikke? Hvis jeg ikke, nu skal jeg ikke korrigere at være gammel skolemester, men mere for at korrigere, fordi det er lidt svært at finde ordentligt. Jeg mener, at Elisa, det faktisk er telekommunikation. Det mener jeg faktisk også, men jeg vil heller ikke være den gamle skolemester og begynde at stå her. Og, nej. Det er sådan en slags KTS der. Og som er fået lov at blive i forhold til Telia, men jeg tror, det selskab, han netop var inde og ville have sagt, det var Neste, som I talte om, fordi... Mm. De gør sig også en del i at lave sådan noget biobrændstof og sådan noget, for Neste er downstream-selskab. Altså, de har ikke selv olie, de har ikke felter. Nej. Men hvad er det, raffinaderi, eller hvad? Ja, og distribution, ikke? Ja. Og så er de også store inden for sådan noget med biofuel, og det er det, der er... Altså, alt sådan lugter af sådan et eller andet grønt, ikke? Mm. Det bliver de jo begejstret for, ikke? Mm. Så hvad siger det, derfor er det ham, den anden der, som han berørte, jeg har let, men jeg mener, at det er et selskab, som hedder Vaisala, V-A-I-S-A-L-A, som laver noget lige om larm, som man bruger til noget miljømåling og sådan noget, men jeg kender det slet ikke. Mm. Og det er jo problemet, at vi har en vis barriere deroppe, ikke? Altså, det har vi. Det må man sige, men hvis vi så skal starte et eller andet sted, Lars Svendsen, og lytte til, hvad... Der var en til, som også var i det der felt. Mm. Det er jo Fortum. Mm. Ja. Fortum. Energiselskab. Ja, mm. og de har jo varmeværker og atomkraftværker. Men det er også for eksempel dem, der ejer, det er jo helt absurd, men de ejer kommunekemi. Mm. Hvis I kører forbi over i Nyborg, så kan I se, at der er, står, jeg ved ikke, om der står kommunekemi, men op for oven, man kan ikke sætte et nyt navn ovenover, ikke? Mm. Der står der, det er Fortum. Jeg har købt sådan en møgbunk. Okay. Det er rigtigt. Ja. Det kan du vise mig i næste uge, når vi er på vej til Aarhus, Lav Svendsen. Hvis man skal starte lidt fra toppen af så med at kigge ind på de finske aktier og lytte til Andreas, han sådan pegede på, at det er jo så industri, finans og skovbrug, der måske er sådan de helt store kasser. Ja. Hvilken en vil du tage fat på og kigge ned i først? Problemet er jo så også det, som også han jo sådan set sagde, at deres aktier har altså ikke, hvad kan man sige, lavt prissats. Det kan godt være, at de står sådan lidt ude i hjørnet af Europa, men en aktie som Kone, eller Kone, eller hvad jeg kalder det for, jeg tror også, det er Kone, den er jo faktisk meget højt vurderet. Og du kan jo finde noget, der ligner det hos ThyssenKrupp, hvor de prøver på, at ham her Kapitalfonden prøver på at få dem til at spidte det ad, så de kan få deres elevatorer til, og de tjener lige så mange, de er mere værd end alt det andet. Men den er ret højt vurderet, eller meget højt vurderet. Det gælder jo også den der selskab, der er Verptilæs, som jo er konkurrent til Man BV Diesel, og jo handler om at kunne brænde gas af i, nu om dagen til dieselolie, men altså skifte til naturgas, ikke? I motorer. Og til store motorer. Så de der aktier er meget dyre, det er næste også. Du skal ikke købe Finland store finske selskaber, fordi de er billige. Det skal du ikke gøre. Okay. Jamen, jeg har jo købt noget der. Ja, det har du jo. Ja. Men jeg ved ikke på en eller anden måde, altså i mit hoved, det føles bare ikke som rigtig som en finsk aktie, vel? Altså, det kan godt være, at de har hovedsæde i Finland, men nu har vi bare stået og kigget på Nordea. At fylder de jo også meget her i Danmark, og så har de jo boet i Sverige i rigtig mange år, deres hovedsæde har ligget der, så på en eller anden måde, så er det vel bare en nordisk bank. Jo, det betyder jo også nordiske idéer, ikke som navn, men Nordic Ideas. Mm. Men pointen er jo, at i Danmark udgør cirka, hvis du husker det, omkring knap 25% af Nordea, og de er markedsmæssigt set, er de jo størst, altså markedsandel, i Finland, og hovedaktionæren, det er jo samme på 21% er jo også finder, ikke? Ja. Så det er jo lidt, og så er de kommet ind, skal de huske, de er jo kommet ind i bankunionen og i Euroland. Det skal man lige huske. Så i den forstand kan de jo hvile sig op af en større statsmagt end Sverige eller Danmark, ikke? Ja. Mm. Lars Svendsen, der er rigtig mange gode input og spørgsmål også her på sms'en. Lad mig lige tage et par stykker af dem. Først Mikkel, jeg tror, det er en til mig her. Han skriver, at hovedstaden i Finland hedder jo altså Helsingfors på dansk, og ikke Helsinki. Det var vist det var sten til mig. Tak for det, Mikkel, og lige få sat det på plads. Og så er der Ulrik fra Nordfyn, der har skrevet til os og spørger, hvad med dækfirmaet Nokian Tires? Mm. Er de ikke i en førende position inden for vinterdæk og pigdæk? Lars Svendsen, lad os starte med dig først. Kender du den? Det er jo lidt logisk, men jeg tror, det er Persson, der vil svare på det. Okay. Jeg ved ikke, om de er førende indenfor. Der var jo faktisk også noget med noget snyd og noget. Jeg mener faktisk også, der var noget med noget, hvor meget med. Jeg kan ikke huske, hvad der var med de der dækfirmaer, men der var også noget snyd med dem. Og sjovt nok, så her for nylig, så kom det jo frem, at den finske stat har jo sådan et investeringsselskab, som går rundt og køber aktier på børsen. Og der købte de jo en ordentlig portion af de her Nokian, og de har faktisk haft en faldende trend. De var i kurs 40 ved årsskiftet 17-18, og lavede faktisk en smuk dobbelttop, og så er den faktisk kørt ned, og nu har den så lavet en dobbeltbund. Det er måske det, de har siddet og set i den finske stat, det tror jeg, det er. Og så nu er den faktisk på vej opad. Jeg har lige tabt lidt momentum her i sidste uge ovenpå korrektionen, og måske også, at den finske stat lige gik ind og holdt hånden under. Så det bliver lidt spændende at se, men jeg ved ikke, om de er førende på pigdæk. Altså, det var stor tillid til statsmagterne der, Lars Persson, men fair nok. Ja, det er noget skamme at tillid til. Kører du ikke på Gisler ved dæk? Nej, det gør jeg ikke. Lars Svendsen, hvis du skulle vælge finske aktier, som det ser ud lige nu, hvor var det så, du ville kigge hen? Jamen, jeg vil jo så sige to ting om det ene her. Jeg har jo Finde her, og den tror jeg egentlig kan noget mere. Og det var så også lidt andet. Altså, det store resonemang omkring Finde her var, at det er et meget godt selskab, og de ligger så perifert i Europa, at de får lov at passe sig selv. Mm. Og derfor er det, at Finnair, altså der er jo hele tiden været sådan også lidt snak, hvorfor var Finnair ikke med i SAS, ikke? Eller vil de passe sammen og sådan noget. Og det er ligesom om, at de går selv Mio, Og det er, det er derfor, jeg har... Og de bliver drevet meget, meget, meget fornuftigt. Så det er derfor, jeg har købt den. Så har jeg så også... Men hvor skal passagervæksten så komme fra? Det forstår jeg ikke. Hvis man ligger ude i periferien og har 8 millioner kunder, så tænker jeg... Ja, det er jo det ene en grad lige ved siden af, jo. Ja, okay. Ja, ja, okay. På et tidspunkt, når Rusland åbner sig, ja. Så okay. Okay, det er lang udsigt. Nå, Svendsen, ellers så synes jeg tit har hørt, der står tale her i Millionærklubben om Autotech. Ja, det ja. Er ingeniørvirksomhed, ja. Hvad skal vi sige til den? Ja, det er sådan klart konkurrent til FLSmidth, men de er mest i det tunge jern og alt det der. Det er jo kommet fra det der selskab, der hedder Outokumpu, hvordan den hedder på finsk, som er rustfrit stål. Det er en af verdens, jeg tror... Måske er det verdens største producent af rustfrit stål. Og der har det her virksomhed, det er så deres teknikafdeling, der er blevet en selvstændig virksomhed. Men de har jo fået en kæmpe smæk over fingrene her, og det er jo meget rigtigt for enhver ingeniørfirma, at de har bygget noget, vi også talte om det nogle gange i her på sidste halvårs tid, nede i Saudi-Arabien. Og det er et anlæg, et smelteværk, der skulle, så vidt jeg forstår det, lave titaniumdioxid. Det bruger man til... maling. Hvis I kigger på sådan en malerdåse, jamen kan I se, der står, at der er titaniumdioxid i. Det hjælper til til at fordele maling ud, altså for det, så det ikke er sådan pletter. Mm-hmm. Men helligdag, ja. Jamen altså, ligesom, rent kemisk, det hænger sammen, ikke? Okay. Men det der anlæg, de har bygget det to gange, og det virker stadig ikke. Mm. Og det er ligesom om, at det er ikke så godt. Det må man sige. Så derfor så er den virksomhed, den er helt nede i hullet. Ja. Jeg tror, han kommer op igen, men det er jo et mareridt for en ingeniørfirma, hvis det, man laver, ikke dur. Det gjorde Paul også til jul. Der kom han også op af hullet. Lars Svendsen. Ellers så, nu kommer det til at handle meget om Finland, men altså, ja. Det var sådan set Norden, der var omdrejningspunktet for den her udsendelse. Hvad kigger du ellers på, hvis du skal finde spændende aktier derude i Norden, og det ikke behøver at være Danmark, fordi det taler vi så tit om? Jeg skal også sige, Lars, jeg kører jo på hjemmebane, ikke? Og han er jo sådan hjemmebane over Sverige, jeg har i Danmark, men i væsentlig grad, ikke? Men altså, jeg vil sige, at i Norden, den aktie, jeg måske går rundt lige nu og kigger mest på, det, hvis jeg ikke havde den i forvejen, det er jo den her Norsk Hydro. Fordi den er jo blevet mishandlet ud over alle grænser. Og nede i 35, og det er jo så aluminiumproduktion, faktisk. Det er en af verdens tre store aluminiumsvirksomheder. Hvorfor er den blevet mishandlet? Ja, hvorfor er det? Hvorfor det? Det er jo lidt... oprindeligt kom det jo frem her i... Det var jo i foråret sidste år, at de har et anlæg i Brasilien, der laver halvfabrikata. Det hedder Alumina. Og det halverer vægten af aluminiumsmængden der. Men der var der oversvømmelse under regn, så det hele var ved at brænde sammen. Det gjorde det ikke. Det var Vale, der senere her, for ikke så længe siden, havde et sammenbrud af en dæmning. Mm. Men de havde nogle store damme også, hvor der står, hvor og det her vand, når man bruger det til, og man slemmer det op i vand for at få det skidt og møg væk. Og så står de der bagefter i nogle damme og sætter sig. Og der var der sådan en, der var ved at simpelthen at bruge under regn og blive skyllet væk. De har jo haft lukket anlægget dernede først, og nu kører det vist på halv kraft, det hedder Alu Norte. Og det er jo et problem, fordi fabrikker skal jo helst køre, ikke? Og det er jo en stor enhed, de har måttet erklære force majeure over for kunderne, at de ikke kan levere. Og det er jo noget råd, fordi det er faktisk i øjeblikket det led i produktionskæden, du tjener mest på. Mm. Du tjener mere der ind på næste led med at smelte aluminium i strøm, ikke? Men de er på vej væk fra, altså ud af problemerne, men det har været, det var tæt på at gå galt, og så videre. Og så har de jo lige fået, skal vi jo sige, nu skal vi jo også fremhæve, hvad der sker, at de har fået en kvindelig direktør. Hey, hey. Good for them. En dame, så at sige. Men jeg er mest imod en dame, så det er helt forståeligt. Men det er, de har de faktisk fået. Og hvad hedder det? Jeg ved det ikke, men hun har været i butikken, så jeg forstår det. Så det er jo meget godt. Det er det vel. Du glemte at sige, at de blev hacket. Ja, det er rigtigt. Det har de også haft. De har haft hackerindgreb, hvor de har været... Jeg ved ikke, hvor meget af det, der blev lagt ned i noget tid, men det ser ud som om, de var lidt hurtigere til at komme på benene, end Mærsk var. De har i hvert fald ikke meldt noget ud, hvor meget det kostede. Jeg har i hvert fald ikke set noget indtil videre. Så det er ikke andet en uge, 14 dages tid siden, at det skete. Altså, det får vi vel at se i det næste regnskab, hvis det sådan for alvor har gjort ondt på dem, Lars Svendsen. Jeg har godt tænkt mig bare lige at høre... at de jo nogle år siden, de er gået væk fra hacker og gået over til sådan noget bordudstyr. Lars Svendsen, det jeg vil høre, det er, hvad er det, du ser, altså, hvad er det for nogle konkrete signaler, der gør, at du mener, at de er ved at være på vej væk fra de her problemer? Jamen altså, det er ret veldefineret, at de er på vej væk fra problemerne, at priserne på aluminium er så ikke helt, de er mærkværdigt svage i forhold til balancen i markedet, fordi det er faktisk en branche, der er mindre produktion, end der er forbrug i øjeblikket. Altså man tærer på gamle lager, og hvad der er lager rundt omkring, og det kan man jo ikke være med i særlig lang tid, og derfor så skulle priserne på aluminium gerne færdigvaren, begynde at stige. Det er det ene, og det andet er, at de er altså kommet ud af de der problemer, og det har jo kostet, at aktien er jo droppet fra noget, der lignede, det var helt op og røret 60, da det var bedst, og nu koster den 35, ikke? Mm. Det er jo ikke virksomhed i krise og sådan noget, men de har fået en... det var en alvorlig affære, som det lykkedes, at det gik ikke galt. Men det har kostet produktionstab, og hvad hedder det, men de har jo altså været 65 af toppen inden for 3 år, og nu koster den 35. Mm. Lars Persson, hvis du skal se på Norsk Hydro med de tekniske briller, hvad er det så, du ser? Ja, jeg ser jo en faldende tendens, og det har jo været noget tid nu, og jeg kunne håbe på, at den ligesom fandt noget støtte hernede i niveauet omkring de der, hvad var det den var, 34. Det er ligesom 3 gange, den har været nede og kysset sådan inden for 2 måneder, så man kunne håbe på, at det ligesom var her, at vi fandt noget bundformation. Jeg har jo haft den med også i Millionærklubben og lavet en lille skilling på den, så... Men der er langt op til, der kommer nogle helt sjove købsignaler. Den skal jo et godt stykke op over 38, før at der begynder at ske noget. Så jeg kan jo godt sætte mig lidt i båden og vente, indtil videre i hvert fald. Også hvis der kommer nogle historier om, at det her hackerangreb har kostet et par basører, så alt efter hvor længe de her ovne eller ting og sager har været lukket ned, så kommer det jo nok til at svige en lille smule til første omgang. Og så må man så se, hvad der sker der bagefter. Mm. Lars Svendsen, vi hoppede til Norge med dig. Ellers er det jo altså olieskibe og laks, som vil røre sig deroppe. Ja, ja, ja. Der vil du ikke hoppe ind, eller hvad? Ja, laks i øjeblikket er faktisk lidt halvvigende, ikke? Skibe, ja. Jo. Og især surprise. Ja, surprise. jo. Det skibe skulle blive godt, men det er, jeg vil sige, skibe og ikke laks i øjeblikket. Det skal se ud til at glide lidt baglængs i øjeblikket. Så skal man nok lige springe over. Okay, vi springer over. Lars Svendsen, tak fordi vi måtte forstyrre dig. Vi tales ved igen i morgen. Ja, tak. Så vil der altså have Svendsen med et par bud på både finske og en enkelt norsk aktie. Ja, vi kom lige sådan omkring det der. Lars Persson, vi skal selvfølgelig også ret blidt mod Sverige, og det er din spidskompetence. Ja, jeg har i hvert fald gjort det til den herinde, ikke? Fordi jeg synes, at vi træder jo meget rundt i vores egen andedam og får historier fra danske selskaber, så prøver jeg at løfte blikket lidt og se, hvad det er, vi har af selskaber. Og det skal vi høre, men inden da, så vil jeg bare lige skyde en bemærkning ind, fordi jeg har fået en besked her fra Peter Frøland, der har skrevet til os på... Facebook, og han skriver, at til høflig information, at Elisa er Finlands svar på TDC, og DNA er Finlands svar på 3, den nye og mere ungdomlige opkobling. Så det var sådan set meget, meget godt at lige at få med, så vi ved, hvor vi skal placere de der i nogle kasser, som vi kender. Tusind tak for det, Peter. Nå, Lars, over til dig og de svenske aktier. Ja, en som vi har også har nævnt herinde, og jeg tror faktisk også, at vores gamerven har været inde på den, det er en, der hedder Catena Media, som jo skulle levere kittet til, at når man skal ud og præsentere og sælge de her gambling-selskaber, og den har jo fået nogle gok i nøden. Jeg har selv haft den herinde i Millionærklubben, og den er faldet voldsomt faktisk, næsten 30%, over 30% i år. Og der skulle jo egentlig komme den her launching af, at man må gamble over i USA forskellige steder, og der skulle de være med til at hjælpe. Så man kunne sætte den ind på kandidatbænken, synes jeg, fordi der må jo komme nogle flere kroner, og de skal ud og kæmpe for at få amerikanerne til at spille lidt mere på de her forskellige online casinoer og ting og sager. Så jeg synes, at den ser spændende ud, og også at den har fået sådan nogle gok i nøden. Det kan godt være... Den er dyr på nøgletallene, men se nu bare efter den alligevel og tag den med på kandidatbænken. Catena Media, som Mads Christiansen også har bragt på banen her i Millionærklubben. Mads, som vi ringer til en gang om måneden, som sætter fokus på de her gamer og gambling-aktier. Catena Media er det, som han kalder, så vidt jeg husker, en affiliate. Mm. Altså, det er dem, der ligesom genererer trafikken over mod spillevirksomhederne. Ja. Så de laver ikke spil selv. Nej. Okay, men interessant selskab at kigge på. Det er en af dem, jeg synes, at man man skulle kigge på. En anden en, som jo har Lars Svendsen, nu er noget, vi ikke lige at tage den med, men, men en, har Svendsen har gået og kigge på i lang tid, og herinde i Millionærklubben, det var Gunnarbo, der blandt andet laver sikkerhedshegn, men også de her kassesystemer og sådan nogle ting, jeg ser, så man ikke skal rode rundt med alt for mange betalings... kontanter hedder det. Cash, hvad hedder det? Yes. Cash. Mm. Hvad hedder det nu? Den har ligesom, den har været en voldsomt faldende tendens, og i år 2017, der ligesom lavet den en dobbelttop, der havde den gået rundt vandret, eller bevæget sig vandret i rigtig lang tid. Der lavede den en dobbelttop i april og juni måned, hvor den var op og kysse 50, og man drømte måske om, at den skulle bryde op igennem. Det blev så ikke til noget. Til gengæld så skete det, at aktien faldt nedad, og der kom nogle dårlige regnskaber, og aktien endte under 25 faktisk ved årsskiftet. Der lå den ned omkring 21. Nu er den handlet op i 27. Den har lavet alle de her helt fantastiske ting. Golden Cross, flere modeller, opadgående osv. osv. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe kan den så køre opad? Der er noget modstand lige op omkring en 28, som så jeg ser det. Men kigger vi langt frem, så er der gap op omkring 40, og går man og drømmer højt, jamen, så kunne man godt drømme om, at det her selskab fik noget mere fremtid i sig med mindre kontanter, og at vi skal ikke sidde og rode med pengene ved kasserne, men at man får måske nogen retur. Så er der også alle de her hegn, de har til festivaler og alt muligt, og til byggepladser. Så alt i alt, så kunne man håbe på, at der kommer endnu mere gang i den her forretning. Så den vil jeg egentlig tage med på kandidatbænken. Måske allerede gå ud og købe et lille frimærke i dag eller i morgen. Jeg har den ikke selv, men jeg har godt nok gået mange gange rundt om den varme grød hjemme på mit tastatur. Og grunden til, at jeg ikke har købt den, det er sådan, fordi jeg egentlig synes, at det er jo Lars Svendsens aktie, så jeg er lidt... Egentlig skulle han jo have lov til at købe den, men det kan godt være, at jeg trykker på knappen, før han gør. Jeg har jo kontanter, det har han jo ikke, så det må man jo nogle gange benytte sig af. Lars Persen, du skal lade være med at have grød hjemme på tastaturet, det lyder det. Ikke sundt. Nej, det. Svenske Gunnebo, hvor stort et selskab har vi med at gøre her? Jamen det er jo et midcap-selskab, mener jeg. Nu går jeg lige over. Jeg ved, vi må købe det i hvert fald. Så er vi jo over de der 500 millioner. Ja, det er et selskab på 2 milliarder i markedsværdi, så det er jo fint nok, både for Hans Svendsen og jeg. Og det er også et selskab, hvor der er omsætning i, det vil så sige, at jamen det er ikke svært at komme ud og ind af de her firmaer. Der er omsat 7.300 stykker allerede her i tossetimen, så hvis man akkumulerer det op i løbet af en dag, så er der jo rigeligt til os alle sammen. Så det er jeg ikke bange for. Det er jo mere om den her retning, om den her turnaround, at vi går for tidligt ind. Altså er vi... Det er jo mange gange det her med tekniske analyser, så går vi måske lidt for hurtigt ind, selvom nu er købsignalerne for en gang skyld i hvert fald kommet i denne her. Så der kan man kigge derhen af. Det kan man. Lars Persson, vi var omkring blandt andet også skovbrugssektoren i Finland. Vi talte ganske kort lige om Stora Enso. Mm. Det er jo også noget, de gør sig i Sverige. Det må man sige. Hvad er der spændende selskaber deroppe? Jamen, der er en hel del, og en af dem er måske spørgsmål. Man kan altid diskutere om sådan noget... sådan noget konventionelt skovbrug er grønt. Altså, det er der nok nogen, der vil løfte en finger og pegefinger for, fordi det med træerne står lige, og der er ikke så meget dyrene og så videre. Men det kommer jeg ikke ind på her. Det må man folk selv tage stilling til. Den har lige lavet, der har været købsignal siden januar måned i nogle af modellerne, og andre modeller er lige ved at gå i køb. Så der har været en fin og opadgående tendens. De toppede alle sammen i efteråret, hvor vi også havde tømmerpriserne meget højt oppe. Tømmerpriserne steg faktisk voldsomt i år 2018, og toppede så ud i efteråret. Og nu ligesom om vi er ved at finde en bundformation der, og vi er også ved at finde en bundformation i de forskellige aktier. Jeg kan så lave en lille teaser om, at måske senere på dagen, der kommer en... Og det kan man læse gratis over på Nordnet, over på bloggen. Jeg har faktisk siddet og lavet sådan en om en del tømmeraktier eller skovaktier, så der kan man gå over og læse helt gratis, hvad jeg mener om et par andre aktier inden for tømmerindustrien. Så det kan man svenske gøre. Svenske alle sammen, eller? Alle sammen er svenske. Okay. Jeg havde egentlig UP Kuminen med, men for ligesom at være i det svenske miljø, så skippede jeg den, og jeg havde også Stora Enso, men den skippede jeg også, fordi vi skulle være svenske, tænker jeg. Nå, men kunne vi ikke lige bare ganske kort kigge på Stora Enso, fordi det vil Hans Petersen rigtig gerne have, at du gør, han skrevet inde på Facebook-gruppen. Det er jo så en af dem, der har lidt sværere, og jeg har egentlig ikke, i og med, den er lidt mere i min verden er den mere finsk end svensk. Det er nok en, det skal vi ikke gå åbne en diskussion af, men der er nok nogen, der vil sige, den er mere svensk. Men, du kigger på den i svenske kroner, kan jeg se nu. Men... Ja, det gør jeg. Altså, ja, det gør jeg jo. Jeg kigger altid på, der hvor jeg kan komme til det, kigger altid på svenske kroner, fordi at, ja, det kan jeg egentlig bedst lide. Så, men den er faldet tilbage i forhold til alle de andre svenske og finske skovaktier, så har den det svært. Og der er også nogle store med, hvad hedder det nu, når de laver papir og alt det her. Der har været nogle, de har haft nogle problemer med at indkøre nogle anlæg og sådan nogle ting og sager. Og det er nok derfor, at den har det noget sværere end de andre. Så der skal man måske træde en lille smule mere varsom med den. Den ser ikke så meget, der kan komme en turnaround, fordi at de har haft de her problemer. Og der er også nogle besparelser rundt omkring. Men jeg er lidt mere til Holmen i forhold til det. Hvis man kigger sådan rent teknisk på tingene. Og der er vi også lidt mere over i noget mere almindelig skovdrift. Også noget med nogle, man sælger nogle planker og sådan nogle ting og sager. Altså at vi bruger det til tømmer. Og det er der, hvor jeg sådan sidder og kigger lidt på tømmerpriserne. Og hvor kan man så gøre det hen? Det kan man på den her... fortraders.com, hvis man går ind under råvarer, så kan man allernederst i bunden under commodities, der kan man faktisk blandt andet følge råvarepriserne, hvordan de er gået, og de har stabiliseret sig efter at have været i den her faldende trend. Og det er så også med til at hjælpe, hvad hedder det nu, skovselskaberne. Og så skal man så også sige, at de svenske skovselskaber har jo en fordel ved, at deres valuta er lidt lavere, end når de konkurrerer med franske skovselskaber og spanske skovselskaber, i og med euroen kan drille lidt og være lidt dyr. Så det har været en hjælpende hånd for, hvad hedder det nu, de svenske selskaber, at de har den her svage valuta. Og det er jo også det, mange svenske selskaber spiller på, også i sådan de store industrien, det er, at de har den her svage svenske krone, som de så kan, når de skal ud og sælge noget, kan arbejde en lille smule med. Så det er det. Men altså, der er helt tydeligt en stor dobbelt, eller en stor top i 2018 inden for tømmer, og der ser vi så en bund ved årsskiftet, og nu ser vi så en stigende tendens i tømmerpriserne. Vi har lukket det første gap, og så er der et gap længere oppe, som jeg ved ikke, om det skal lukkes, men altså tømmer er ligesom en efterspurgt vare, også fordi vi måske gerne vil bruge noget mere, i stedet for plastik og alt det her, så man overvejer mere og mere, ser man også, at man bruger trækasser inden for en almindelig industri, hvor store ting, der skal fragtes, bliver smidt op i nogle trækasser, i stedet for måske i plastik. Man prøver ligesom at gå væk fra det her. Så der er også nogen, der taler om, at man på en eller anden måde kan lave nogle træskeer, i stedet for alle de her plastikskeer, vi får, når vi får noget mad rundt omkring. Så der er måske en stor... game changer der på en 2-3 års sigt inden for træindustrien. Og derfor er Holmen så også sjov, fordi de er inde i den her skovsektor. Og Holmen er altså det selskab, du ville pege på, hvis du blev sat til at tage scenen til, om det var Store Enso eller Holmen, du skulle købe, så var det altså Holmen, der var lidt mere interessant i dine øjne. Ja. Okay. Ja, ja. Det var på fortraders.com, du nævnte, Lars Persson. Der kan man altså også gå ind og finde masser af gode og spændende informationer om alle mulige aktier, og det er et af de steder, du holder dig orienteret om, hvad der foregår derude. Ja, man kan screene, man kan gå ind under market, og der kan du simpelthen gå ind og sige, hvis man vil ind på enkelte lande, fordi man tænker, hvem er det, hvad er det for nogle lande, der... Altså, der kan du gå ind og sige Tjekkiet, for eksempel, eller hvis man vil se norske aktier, så kan man se, jamen, hvem har den største markedsværdi, og så videre, og så videre. Så der er sådan... Og man behøver ikke at betale. De har været meget flinke at åbne op for noget af det gratis. Man kan selvfølgelig blive medlem, og så eller købe sig abonnement, og så kan man få endnu mere dybde og indsigt. Og på den måde kan man både gå igennem... forskellige brancher, og man kan se, hvad det er for nogle lande, hvordan fordelingen er, og man kan få en rigtig god indsigt i. Så sidder man og er nybegynder, og det er faktisk, og man ikke vil ud i det gode vejr i weekenden, jamen, så kunne man sætte sig ned og kigge der, og så blive meget klogere på, hvordan fordelingen er, og så se, jamen, finans vægter så meget, og så videre, og så videre. Så det er et godt sted, synes jeg. Og der er også en nyhedsrulle, sådan at man kan blive orienteret om, jamen, hvad er det for nogle virksomheder, og hvad sker der for de enkelte virksomheder? Der er Adidas, og der er Boeing. Hvad sker der med Boeing? Så der er masser af gode nyheder om på den måde. Og der er også en fin finanskalender, i bunden er der en fin finanskalender, så man kan se, hvad er det for nogle regnskaber, der kommer i dag? Hvad er det for nogle økonomiske nøgletal? Så man er virkelig godt orienteret på den her hjemmeside, hvis man vil ind på finans. Der er masser af steder, man kan finde informationer derude. Fortraders.com, det er altså et af de steder, du bruger, Lars Persson. Mm. Jeg er sikker på, at du holder dig opdateret på mange forskellige platforme, men dem kan vi jo vende tilbage til på et andet tidspunkt. Et par enkelte aktier, som du altså peget på her, som vil være interessante lige for tiden. Catena Media, Gunnebo og Holmen. Det var altså dem, vi kom omkring, når det handlede om de svenske aktier. Lars Persson, Millionærklubben, torsdag formiddag, lakker desværre mod enden. Vi skal til at lukke af. Vi er i plus, og vi skal lige have en rundtur på de der markeder, som jo altså gebærter sig rimelig okay. Ja, de er gået i plus, men det der, altså, hvis jeg skal lige hæve et flag, så kan vi se, at der er stor udsalg for i Demetra for udlandet. Det er nok fordi, at der er kommet sådan en salgssignal, når man sidder sådan og kigger, og nu må vi se, om hvem der vinder kampen. Jeg tænker, du mener Demant. Men... Ja, undskyld. Jeg siger hele tiden Demetra. Demant. Og det bliver lidt spændende at se, hvem der vinder slaget i løbet af dagen, om aktien ender med stadigvæk at holde sit købsignal, eller om det bliver ender med et salgssignal, så, fordi det vil vi bryder igennem 200. Spændende. Vi følger med selvfølgelig og holder øje med det hele og er tilbage igen i morgen. Og hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål, du gerne vil have svar på inden for den her verden, investering, finans og aktier, så er du velkommen til at ringe til os. Det er altså i morgen, hvor vi er tilbage allerede, når klokken den er 9:05.